Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Europarlament przegłosował rezolucję krytykującą Polskę. To początek procedury, na której końcu są sankcje. Gang złodziei samochodów rozbity na Podkarpaciu. Policja odzyskała auta warte ponad 1 000 000 zł. Za chwilę też o obrazie, który został najdroższym dziełem sztuki w historii. Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą stan demokracji w Polsce. Zagłosowało 6 europosłów Platformy Obywatelskiej, kilkunastu wstrzymało się od głosu. Wszyscy deputowani Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwko, posłowie PSL nie wzięli udziału w głosowaniu. Rezolucja rozpoczyna procedurę uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Na razie mowa jest o pierwszym etapie, czyli wniosku do krajów członkowskich stwierdzającym zagrożenie dla praworządności w Polsce. Ostatnim etapem są sankcje. O debacie przed przyjęciem rezolucji Beata Płomecka. Była krytyka wymiaru sprawiedliwości i zarzuty o braku niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego. Tak mówił wiceszef komisji Frans Timmermans. Każdy kraj może reformować sądownictwo, ale musi to być zgodne z europejskimi standardami. Debatę i rezolucję krytykował europoseł Ryszard Legutko. Orwellowski seans to jest pokaz siły. Tu nie chodzi o praworządność, wartości, to chodzi o władzę. Następnym krokiem Europarlamentu będzie raport o sytuacji w Polsce. Tak mówił europoseł Janusz Lewandowski. Europa straciła cierpliwość do naszego rządu. A Ryszard Czarnecki odpowiadał. Nie ma żadnych szans na wprowadzenie sankcji przeciwko Polsce, bo do tego trzeba jednomyślności. I nie wiadomo, czy w Europarlamencie będzie wystarczająca większość, by wysłać do unijnych krajów sam wniosek stwierdzający zagrożenie dla praworządności w Polsce. Do tego potrzeba 2/3 głosów, czyli ponad 500 europosłów. Rezolucję poparło ponad 430. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Polskie władze już zapowiedziały, że będą interweniować w sprawie rezolucji w instytucjach unijnych. Kradli samochody w Hiszpanii, fałszowali dokumenty, a następnie sprowadzali na Podkarpacie i sprzedawali w komisach. 3 osoby podejrzane o przestępczy proceder zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji. Funkcjonariusze rozpracowywali grupę kilka miesięcy. W sumie udało się odzyskać ponad 20 skradzionych aut, informuje rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz. W ramach prowadzonych działań policjanci odzyskali i zabezpieczyli 21 samochodów, które posiadały numery VIN pojazdów aktualnie użytkowanych na terenie Hiszpanii. Były to tak zwane klony. Przeprowadzone badania pozwoliły na odszyfrowanie prawdziwych numerów identyfikacyjnych. Jak się okazało, wszystkie te auta zostały skradzione w Hiszpanii. Wartość odzyskanych samochodów oszacowano na ponad 1 000 000 zł. Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty m.in. oszustwa, paserstwa i fałszowania dokumentów. Grozi im do 8 lat więzienia. Dokładnie dziś przypada 2. rocznica zaprzysiężenia rządu Prawa i Sprawiedliwości. Pracę gabinetu jako pierwsi podsumowali premier i lider partii rządzącej. Wczoraj o swojej działalności na specjalnych konferencjach mówili ministrowie. Michał Fedusio. Ministrowie mówili zarówno o zrealizowanych ustawach, jak i celach, do których przez 2 lata dążyli. Wskazywali, że na półmetku kadencji parlamentu udało się osiągnąć wiele, ale równie wiele jest jeszcze przed rządem. Stąd kładziemy taki ogromny nacisk teraz na rozwój gospodarczy i uszczelnienie podatków, żeby w ogólnym bilansie utrzymać stabilność w polityce makroekonomicznej. Podsumowywał od strony ekonomicznej wicepremier minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. To właśnie między innymi dzięki stabilnemu budżetowi udaje się realizować sztandarowy program rządu PiS Rodzina 500+, który dziś wspiera ponad 2 600 000 rodzin. Program poprawił znacząco jakość życia polskich rodzin. Ograniczył ubóstwo rodzin z dziećmi. Poprawił wskaźniki dzietności. Dodała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Łącznie podsumowania prac swoich resortów dokonało wczoraj 13 ministrów. Michał Fedusio, Polskie Radio. Obraz Leonardo da Vinci sprzed 500 000 lat został najdroższym dziełem sztuki w historii. Dzieło przedstawiające Chrystusa sprzedano na aukcji w Nowym Jorku za 450 milionów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. 19 minut trwała licytacja obrazu zatytułowanego Salvator Mundi, czyli Zbawiciel Świata. Początkowo podnoszono cenę o 5, a potem o 2 miliony dolarów. Gdy zakończono licytację kwotą 450 milionów, w domu aukcyjnym Christie's rozległy się głośne okrzyki i brawa. Namalowany około 1505 roku Salvator Mundi został odnaleziony w roku 2005 na prywatnej aukcji, gdzie wystawiano go za 10 tysięcy dolarów. W roku 2013 kupił go za 80 milionów szwajcarski kolekcjoner sztuki Yves Bouvier i odsprzedał rosyjskiemu miliarderowi Dmitrijemu Rybołowlewowi. To właśnie on wystawił obraz na wczorajszą licytację w Nowym Jorku. Wysoka wartość dzieła wynika m.in. z faktu, że jest jedynym obrazem Leonardo da Vinci pozostającym w prywatnych rękach. Około 15 pozostałych znajduje się w muzeach. Dotychczas najdroższym dziełem sztuki był obraz Pablo Picasso Kobiety z Algieru, który sprzedano 2 lata temu za niespełna 180 milionów dolarów. Na kolejnych miejscach znajdowały się obrazy Modiglianiego, Bacona, Munka i Basquiat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tomasz Grazdowski o sporcie. Nasze koszykarki spisały się średnio. Reprezentacja Polski przegrała w Ankarze z Turcją 53-73 w drugim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Nasze dziewczyny miały aż o 27 zbiórek mniej pod tablicami niż rywalki. W pierwszym w rozgrywkach meczu w Wałbrzychu Polki przegrały z Białorusinkami. Teraz na wyjeździe mecz z Estonią i rewanż z Białorusią. Światowa Agencja Antydopingowa wydała oświadczenie, w którym mowa, że Rosja nie spełnia wymogów ustalonej walki z dopingiem i ustalonych standardów. Na liście oprócz Rosji jest jeszcze Kuwejt, Gwinea Równikowa i Mauritius, ale one do Pjongczangu wielkich ekip raczej nie wyślą. W przeciwieństwie do Rosji. Ale czy Rosja zostanie dopuszczona do igrzysk, okaże się w grudniu. Od 5 do 7 grudnia będzie trwało posiedzenie MKOL-u. To nie był dobry mecz Marcina Gortata w lidze NBA. Co prawda minionej nocy Washington Wizards pokonali Miami Heat 102-93, ale Polak zdobył tylko 2 punkty i dołożył do tego 5 zbiórek. Ale podobno nie o punkty chodzi, mówił po meczu. Niestety epoka centrów, którzy dostawali piłkę, grali tyłem do kosza, epoka centrów, którzy rzucali po 20-30 punktów w NBA, się tak naprawdę skończyła. Ja jestem zawodnikiem, który gra całkowicie inaczej i no na dzień dzisiejszy mam kompletnie inne zadania niż zdobywanie punktów. Peru zostało ostatnim finalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Przedostatnim została wczoraj Australia, która pokonała Honduras 3-1. Rozegrali w eliminacjach 22 spotkania. Australijczycy przejechali czy też przelecieli 250 tysięcy kilometrów. Peru wygrało w nocy z Nową Zelandią 2-0 i zagra w Rosji. Znamy więc wszystkie drużyny, poszczególne koszyki i można pospekulować. I może nam się teraz trafić taka grupa. Polska, Hiszpania, może. Szwecja, Nigeria. W tak. tym przypadku... Czarno widzę, sprawa awansu. Ale może być też tak. Polska, Peru, Iran i Arabia Saudyjska. A chciałbyś Peru wylosować? Chciałbym, tak, tak, tak. Byłoby już troszkę lepiej, choć przypomnę, że z Ekwadorem stosunkowo nie tak dawno też miało być lekko. No właśnie, ale wracając do Peru, to po raz ostatni Peru zagrało na mundialu w 1982 roku. Tak dawno. No i marzenia Peru o osiągnięciu czegokolwiek przerwali brutalnie Polacy, wygrywając 5-1, bo wcześniej Perujańczykom szło bardzo dobrze. Przypomnę, remis z Kostaryką, tak, czerwony pas taki, poprzek. Taki pasek ukośny na koszulkach. Remis z Włochami, z mistrzami świata, późniejszymi. No i 5-1 z nami. A teraz najdłuższy w historii okres bez porażki. 10 zwycięstw z rzędu Peruwieńczyków, więc w związku z tym zostawiam cię z cieszącymi się Peruwieńczykami. Dzisiaj Peruwieńczycy cieszą się, nie idą do domu, w święto do pracy państwowe. Nie idą. Tak, do pracy, idą. Tak, do domu. Z domu też pewnie mogą nie trafić. Do domu są, ale dzisiaj święto państwowe w Peru, cieszą się tak jak cieszyli się wczoraj na stadionie. Pięknie się cieszą. Dziś też z zachodu napływać będzie nieco cieplejsze powietrze. Ranek miejscami mglisty, w dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Na północy słabe opady deszczu lub takiej mrzawki. Ciśnienie spada, temperatura od 5 stopni w Krakowie, 6 w Łodzi, Katowicach, Lublinie, Toruniu i w Augustowie, 7 w Warszawie, Trójmieście, Olsztynie i Rzeszowie, 8 w Pile, Poznaniu i Szklarskiej Porębie, do 9 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Raty z odroczonym terminem spłaty. Tylko do 26 listopada. Przy zakupie na raty pierwsza spłata dopiero w marcu. Tylko do 26 listopada. Kredyt z karencją na 3 miesiące. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 6 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Pamiętaj, pierwsza rata dopiero w marcu. MediaMarkt, precz z nudą. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm.

Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Co się robi, panie marszałku, jak koła buksują? Albo się włącza niższy bieg, albo się włącza wsteczny, albo się dodaje gazu, ale tutaj proszę pytać raczej kierowców rajdowych. W każdym razie... Albo owodowców bardziej. Bo no ale pan się zna na buksowaniu. Więc ja lubię czasami po jakichś bezdrożach sobie pojeździć. A dlaczego, właśnie już pan odpowiedział, dlaczego koła buksują, ale dlaczego buksują koła w niektórych resortach, bo tak się pan wyraził. A to proszę pytać poszczególnych ministrów, no, ale to pan. W resortach pani redaktor uważa, że te koła buksują. No nie, ale to pan powiedział. Pan powiedział, że potrzebne są zmiany w wywiadzie dla telewizji Szczecin, no bo w niektórych, no gdzie nie idzie po tych 2 latach zaczęły te koła buksować. Pani redaktor, rozmowa na antenie telewizji Szczecin, w moim ukochanym Szczecinie, w głównej mierze dotyczyła tych spraw, które nam przez ostatnie 2 lata udało się właśnie dla tego pięknego Szczecina. Będę wdzięczna, jeśli nie będziemy teraz rozmawiać o dworcu w Szczecinie, wie pani, jako mieszkaniec tego mojego ukochanego Szczecina, jako częsty pasażer PKP, jak jestem szczęśliwy, że dworzec w Szczecinie zaczyna przypominać dworce europejskich i cywilizowanych. Dobrze, będę cytować pana, bo pan ciągle chce o tych dworcu. To jeden o tym dworcu. Aha. Po 2 latach można zaobserwować pewne buksowanie kół. Często mamy do czynienia, nie ma się co oszukiwać, z targami resortów i próbą rozgrywania polityki przez pryzmat resortów, a nie całego rządu. No to które te resorty są skłonne do targów i rozgrywania? Pani redaktor, to skoro już jesteśmy w Szczecinie, no to odwołam się tutaj do sprawy niezwykle ważnej dla mojego miasta i mojego regionu, jakim jest przemysł stoczniowy, pozwoli pani. Nie. No ale odpowiadam na pani pytanie, nie. Proszę zaufać, odpowiadam na pani pytanie. Jeżeli pani pyta o resort... Ale pan się długo rozkręca, proszę rozkręcać szybciej. No właśnie, jeżeli pani pyta o resort, który jest najbliższy mamu sercu, to jest resort gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej. Jeżeli pani pyta o buksowanie, no to mam na przykład taką uwagę do tego resortu i do mojego serdecznego kolegi, przyjaciela ministra Marka Gróbarczyka, że mógłby wziąć takiej przysłowiowego kija, żeby nie powiedzieć lagi, i pogonić tych wszystkich, którzy jakby opóźniają proces budowy promu w stoczni remontowej Gryfia. Bo pani redaktor, na konkretnym przykładzie, jest armator, który chce wybudować promy, bo jest rynek żeglugowy na Bałtyku. Jest stocznia, która może ten prom wybudować. Są środki finansowe, ale pani mnie pyta o buksowanie. Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałkiem Sejmu. Pani mnie pyta o buksowanie. No ale pani mnie pyta o buksowanie w resorcie, więc odpowiadam na przykładzie konkretnego resortu. Resortu gospodarki morskiej żeglugi śródlądowej. I oto mamy armatora, który chce wybudować prom. Armator ma środki finansowe, jest stocznia, która jest w stanie ten prom wybudować. Są specjaliści, bo nie takie statki były w Szczecinie budowane. Jest w końcu wola i decyzja również polityczna i co się okazuje? Od 3 lat nie możemy przełamać różnego rodzaju niemożności. W tym również z tego powodu, o który pani redaktor zapytała, że jeden resort uważa, że ważniejsze są inne inwestycje, inne decyzje, ten z kolei resort, no bo to jest wszystko ze sobą powiązane. Więc no na konkretnym przykładzie opowiedziałem pani, gdzie dostrzegam buksowanie. No buksowanie. Dobrze, co z ministrami, którzy się targują? Czy oni dostaną pamiątkowe pióro i podziękowanie, czy tylko reprymentę? Panie redaktor, ale czy jestem kadrowcem rządowym? No przecież tak jak słusznie pani... Jak to się mówi, prominentnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Jak słusznie pani redaktor zauważyła, jestem tylko i wyłącznie cichym i skromnym pracownikiem partyjnej winnicy na ulicy Nowogrodzkiej również. I wicemarszałkiem Sejmu, a nie jestem osobą, która odpowiada za to, jaki będzie dobór... Ale pana zdaniem, jak to powinno być? Powinna być prośba o przyspieszenie czy podziękowanie? Moim zdaniem ufam, znaczy moje zdanie jest takie, że ja absolutnie ufam mądrości kierownictwa mojej partii i wiem, że pani premier Beata Szydło przedstawiła panu prezesowi propozycje rozwiązań, jak usłyszeliśmy na wspólnej konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego i pani premier Beaty Szydło, pewne rozwiązania strukturalne, a skoro rozwiązania strukturalne, no to trzeba tutaj czasu, bo jak pani redaktor, opisując politykę, od lat świetnie się orientuje, wymaga tego typu rozwiązania strukturalne, wymagają najprawdopodobniej jakiejś ingerencji w ustawie o działach administracji rządowej. Więc a proszę powiedzieć, czy ta propozycja została przyjęta? No, sądząc po wspomnianej tej konferencji, to takie rozmowy trwają i takie konsultacje trwają. Czyli zmiany strukturalne są przesądzone, tylko nie wiadomo kiedy. Tak, nie, no wiadomo. Powiedzieć? Wiadomo, przecież na tejże wspomnianej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński wspólnie z panią premier określili tutaj ramy czasowe. Była mowa bodajże, o ile się nie mylę, o grudniu, jeżeli chodzi o personalia. A pan, panie premierze, wracając do tego buksowania... Panie premierze, powiedziałam, to takie było inspe. Aha, zapłać. Chciałam zapytać, ale... czy pan będzie wicepremierem, jeśli trzeba będzie ten samochód tak popchnąć i sobie kierowcy nie poradzą sami. Pani redaktor, nie będę. Nie wybieram się nigdy ani z Nowogrodzkiej. Ani ministrem obrony. Proszę nie żartować, żeby zostać ministrem obrony, trzeba mieć ku temu odpowiednie kwalifikacje. Nigdy nie byłem nawet członkiem Komisji Obrony Narodowej, więc no to są wszystko bardzo miłe dla mnie spekulacje, no bo pokazują mnie tutaj w roli osoby dalece bardziej nawet powiedziałam do pana, ważniejszej panie, niż panie jestem. Premierze, jest mi bardzo miło i będę pani za to zawsze wdzięczny, ale pozostaje... Zabieg psychologiczny, bo pan się zdziwił. Pozostaje, no zdziwiłem. Trudno się nie zdziwić, jak mógł się jest, pan przejść jak się do jest, porządku dziennego. Jak się tym. Jest tylko, tak jak już to nadmieniłem, cichym, pokornym pracownikiem partyjnej winnicy. Dobrze. I w pełni mnie to satysfakcjonuje, ta praca, pani redaktor. Wczoraj ministrowie meldowali wykonanie zadania, ale niektóre zadania jeszcze nie zostały wykonane, na przykład podniesienie kwoty wolnej od podatku, likwidacja NFZ-u, skrócenie kolejek do lekarza, pomoc frankowiczom. To chętnie wyliczają komentatorzy i opozycja. I to wcale nie ta, którą państwo nazywają totalną. Czy ale to panie, są zadania na przyszły, na drugą połowę kadencji? Czy to panie są? Redaktor, ale tutaj no, gdyby opozycja, zarówno ta totalna, jak i ta bardziej... jak ta mniej totalna skupiały się na tego typu krytyce rządu, to byłoby wszystko w porządku, bo od tego jest opozycja, żeby motywować, krytykować i wskazywać no właśnie, potknięcia tam, gdzie są. I żeby była to sprawa jasna. Jeżeli tak, no i właśnie do tego zmierzam. I tutaj ta kwestia, szczególnie jeżeli chodzi o obszar służby zdrowia, jest kwestią, co do której pełna zgoda, że jeszcze, i to mówią zarówno przede wszystkim pacjenci, ale mówią to też poszczególni lekarze, no za nami protest lekarzy rezydentów, ale wiem, że jest też problem i w onkologii, i w innych obszarach. I tutaj rzeczywiście nie udało się jeszcze dotychczas zlikwidować Narodowego Funduszu Zdrowia, chociaż było to expressis verbis zapisane w naszym programie. I tak, i pani redaktor, i też no, jakby nie popadajmy tutaj w taki absolutny triumfalizm tylko i wyłącznie z tego powodu, że mamy, za co jesteśmy naszym wyborcom oczywiście wdzięczni, wysokie sondaże. Bo najważniejszym sondażem zawsze są wybory i w dniu wyborów będziemy rozliczani między innymi z tych spraw, o które pani redaktor pyta. I rzeczywiście jeszcze jest wiele obszarów, gdzie nam się nie do końca udało i gdzie przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. Te kwestie, które wymieniłam, to są sprawy do załatwienia. No tego, tak, tak. Tego państwo, że tak powiem, nie odpuścili, mówiąc kolokwialnie. No nie możemy, wie pani, głównie tutaj jak mam na myśli kwestie związane z resortem służby zdrowia. No nie możemy odpuścić... No jasne, ale kwota wolna od podatku. No tak krawiec kraje jak sukna staje. No, przyzna pani, że ten transfer środków do kieszeni Polaków jednak przez te ostatnie 2 lata nastąpił w sposób... No, bardzo, ale to jednak bardzo odczuwalne. No, ale jak będą... no tak, ale gospodarka, jak to się mówią, żre, a obiecywali państwo w kampanii i transfer, i podniesienie kwoty wolnej. Pani redaktor, akurat zarzut, że nie wywiązujemy się ze swoich obietnic i zobowiązań, jest zarzutem absolutnie... To nie był taki zarzut ogólny, tylko bardzo konkretny. Konkretny, prawda? Nie do końca sprawiedliwym zarzutem. I tutaj pani redaktor, nasze obietnice, które realizujemy, to i tak, przepraszam za takie określenie, mały pikuś w stosunku do tego, co dzisiaj obiecują ci, którzy, kiedy myśmy nasze zapowiedzi rozpoczęli realizować, czy w ogóle o nich zaczęliśmy mówić, to słyszeliśmy, wspomnę tutaj pana ministra Rostowskiego, pana Grzegorza Schetynę, panią premier Ewę Kopacz, co oni wtedy mówili, że kłamią. PiSowcy wprowadzają opinię publiczną w błąd, nie będzie na to pieniędzy, budżet się zawali, etc., etc. To miały plagi na nas paść, bez mała nie egipskie, panie, ale panie marszałku, teraz będzie cytat, ale nie z pana w telewizji Szczecin, tylko teraz będzie cytat z Pawła Kukiza. Kapusie platformiane, hańba wam, sprawy polskie załatwia się w Polsce, skoro nie potraficie wąs Polski. No chyba ostrzej nie można. Czy pan przyłączyłby się do tego okrzyku? To jest recenzja wczorajszej debaty w Parlamencie Europejskim. No wie pani, no nie jestem piosenkarzem rockowym, rockmanem, showmanem, więc pewno bym takich słów nie użył. Oczywiście trudno, to i tak są stosunkowo łagodne słowa wobec tych, które padają na różnego rodzaju portalach społecznościowych po tym występie pana Lewandowskiego, pana Boniego, pani Róży von coś tam Thun, czy pani Julii Pitery, czy pani minister nauki szkolnictwa wyższego w rządzie Donalda Tuska Kudryckiej. Wie pani, no, ale można powiedzieć tak, że z takiego taktycznego... Ale jest to powód do odbierania ludziom prawa do polskości? Nie, ale panie redaktor, jakby zostawmy tutaj... Ryszard Terlecki powiedział, że mogli on sobie kandydować do Europarlamentu z Niemiec albo z Norwegii na przykład. Wie pani, mnie osobiście bardziej oburzyły słowa pana Verhofstadta, tak, który powiedział o 60 tysiącach nazistów maszerujących. A no właśnie. I czy Polska powinna w jakiś sposób specjalny na to zareagować? Ale oczywiście, pani redaktor. Człowiek, żeby nie powiedzieć facet pasiony pieniędzmi kremlowskiego Gazpromu, bo dzisiaj się właśnie dowiedziałem, że Verhofstadt zarabia u putinowskich oligarchów. Człowiek, który obraża kraj, który poniósł największe straty z rąk niemieckich nazistów. Kraj, z którego wywodzi się najwięcej sprawiedliwych wśród narodów świata. Człowiek, który obraża również moich przyjaciół, biorących udział w Marszu Niepodległości, powinien tak dostać po kieszeni, żeby mu nawet te kremlowskie ruble... Ale od kogo powinien dostać po kieszeni? Przez sąd. Powinniśmy być tutaj bardziej asertywni i w tej sprawie na przykład oczekiwałbym, żeby powołana do tego Fundacja Narodowa wytoczyła w pilnym trybie procesy takim żałosnym kreaturom, jak wspomniany Verhofstadt. A co do polskich europosłów, pani redaktor, to mam tutaj nadzieję, że no, odczują to przy okazji najbliższych wyborów, bo Polacy na wiele sobie pozwolą, naprawdę na wiele, ale stawanie ramię w ramię ze wspomnianym Verhofstadtem przez Lewandowskiego, przez Boniego i takie atakowanie własnego państwa i narodu. Pani, ja mógłbym cynicznie powiedzieć, ale tak, że z punktu widzenia takiego taktycznego, to mogę być nawet wdzięczny Lewandowskiemu i Piterze, bo panie, jak sądzę, odczują to bardzo w najbliższych wyborach. Verhofstadta jest haniebna, ale co zrobić? To chyba normalni ludzie wiedzą, że jest haniebna. Tak. Natomiast haniebne też ale były... Ale to warto dodać, że to jest partner... Transparenty. Partner na Marszu Niepodległości. Pana co Petru zrobić, żeby usuwać takie transparenty, żeby tacy ludzie, którzy też są haniebni i niegodni, się do Marszu Niepodległości nie przyklejali. Pani redaktor, taka troglodycka, żeby nie powiedzieć ostrzej, postawa tych, którzy rzeczywiście czy to wypowiadali, czy eksponowali transparenty o charakterze rasistowskim, powinna być eliminowana zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Tak samo jak powinny być eliminowane symbole innego totalitaryzmu komunistycznego. Dziękuję. Skrajności mamy po jednej i po drugiej stronie. Ale mam nadzieję, że wszyscy mamy wdzięczność w sercu za postawę polskiej policji, że nie doprowadziła do takich scen, jakie mają miejsce, czy tu na ulicach Berlina, Paryża, czy wspomnianej Brukseli. Do widzenia, miłego dnia wszystkim radiosłuchaczom. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, 43 cale, LG Smart Wi-Fi za 1899, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pragniesz wyjątkowego efektu przeciwzmarszczkowego? Zaufaj nowatorskim składnikom silnie odmładzającym. Liren Retinol De Forte z czystym retinolem i z prowitaminą D to sekret Twojej młodości. Linia kosmetyków dostępna w drogeriach Superfarm. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Tak już w życiu jest. Zecepry są lepsze z dudkami, gwiazdka ze śniegiem, a prąd jest lepszy z robotami. Od PGE na święta prąd z dodatkami i zniżkami do popularnych sklepów. Szczegóły na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 4 i 8 dwójek. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Już teraz Lidl zmienia się w krainę drewnianych zabawek. Komplet torów i ulic, autostrada lub kolejka. W każdym zestawie aż kilkadziesiąt elementów. Zestaw jedynie 79 zł, a także wiele innych zabawek w supercenach. Lidl, co tydzień coś nowego. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofar. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I minęła już 8:30. Anna Zaleśna-Sewera. Mijają 2 lata od powołania rządu Beaty Szydło. Premier dziękuje Polakom za to, że obdarzyli ją i jej ministrów zaufaniem. 16 listopada 2015 roku został zaprzysiężony rząd, który mam zaszczyt kierować. Było to możliwe dzięki wam, napisała na Twitterze Beata Szydło. Premier, podsumowując połowę kadencji jej gabinetu, podkreślała, że jego 3 filarami są rodzina, rozwój i bezpieczeństwo. W najbliższym czasie ma dojść do rekonstrukcji gabinetu. Joachim Brudziński nie chciał w Studiu Trójki spekulować na temat zmian w rządzie. Zapewniał, że ma pełne zaufanie do władz Prawa i Sprawiedliwości. Absolutnie ufam mądrości kierownictwa mojej partii i wiem, że pani premier Beata Szydło przedstawiła panu prezesowi propozycję rozwiązań, jak usłyszeliśmy na wspólnej konferencji prasowej. Pewne rozwiązania strukturalne, a skoro rozwiązania strukturalne, no to trzeba tutaj czasu. Rekonstrukcja gabinetu ma nastąpić w grudniu. Po południu w Krakowie uroczystości pogrzebowe profesora Walerego Pisarka, wybitnego językoznawcy i prasoznawcy, specjalisty w dziedzinie socjolingwistyki. Profesor zostanie pochowany w Alei Zasłużonych cmentarza Rakowickiego. Profesor Walery Pisarek zmarł 5 listopada, tuż przed rozpoczęciem gali. Ambasador polszczyzny w Katowicach, miał 86 lat. W Niemczech mają być ogłoszone rezultaty rozmów o koalicji. Trwały 4 tygodnie. W wielu sprawach osiągnięto kompromis, ale nadal ostateczne porozumienie jest niepewne. Wybory parlamentarne wygrali chadecy z Angelą Merkel na czele, ale aby utworzyć stabilny rząd, muszą szukać koalicjantów. Zabrakło kilku głosów. Polska nie zorganizuje małego Expo w 2022 roku w Łodzi. Wystawę przygotuje stolica Argentyny, Buenos Aires. Werdykt ogłosiło wczoraj w Paryżu Międzynarodowe Biuro Wystaw. Polska w drugiej turze głosowania zdobyła 56 głosów, Argentyna 62 głosy. W skrócie to już wszystkie informacje. Teraz w Trójce. Ekonomia. Sponsorem audycji jest firma Provident. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Najbardziej zadłużona osoba notowana w Krajowym Rejestrze Długów musiałaby pracować 1198 lat, by spłacić swoje zobowiązania, wynika z danych KRD. Na spłatę średniego długu konsumenta potrzeba niespełna pół roku. Jak podał KRD, zobowiązanie najbardziej zadłużonej osoby notowanej w rejestrze wynosi prawie 46 milionów złotych. Eksperci obliczyli, że gdyby ten dłużnik zarabiał średnią krajową i całą pensję przeznaczał na spłatę zadłużenia, a jednocześnie nie płacił żadnych odsetek za zwłokę, uporanie się z zobowiązaniem zajęłoby mu prawie 12 wieków. Resort Sprawiedliwości proponuje zmianę przepisów o odpowiedzialności spółek. Jeśli w miejscu pracy dojdzie do wypadku, w którym zginie człowiek, za tragedię odpowiedzą nie tylko winni dyrektorzy, lecz także cała firma, informuje dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Prokuratura będzie mogła zarzucić firmie zaniedbania, które doprowadziły do śmierci. I jeśli śledczy wykażą, że w oskarżonym przedsiębiorstwie na przykład nie było właściwego nadzoru, to stanie ono przed perspektywą kilku milionowej kary. Czytamy w dzienniku. Teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Jasionki pod Rzeszowem. Jest tam Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, Arku. Dzisiaj startuje kongres 590, któremu patronuje Polskie Radio. Powiedz proszę, jaki jest cel tego spotkania? No, cel tego spotkania to można zawrzeć w haśle "Uwalniamy polski potencjał". To jest hasło tegorocznego kongresu 590, właśnie, który zaczyna się w Rzeszowie. To już druga edycja tego wydarzenia. Zaplanowano w ramach tego wydarzenia m.in. wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło, wicepremierów Mateusza Morawieckiego, Piotra Glińskiego, Jarosława Gowina. Prezydent, pod którego patronatem odbywa się ten dwudniowy kongres, w swoim wystąpieniu zainauguruje to wydarzenie i pierwszego dnia, czyli dziś, tak jak przed rokiem, Andrzej Duda wręczy w Rzeszowie swoją nagrodę gospodarczą. Nagroda gospodarcza jest przyznawana przez prezydenta raz do roku. To wyróżnienie dla firm, które wnoszą znaczący wkład w rozwój naszej gospodarki, budując pozytywny wizerunek polskiej przedsiębiorczości. Pierwszego dnia, czyli dziś, swoje wystąpienie będzie miała też premier Beata Szydło. W ramach kongresu 590, i tu warto powiedzieć, że jest to 590, jest to liczba, która w kodzie kreskowym określa polski produkt. Po prostu zaplanowanych jest 80 paneli w ramach kilku bloków tematycznych. Paneliści będą dyskutować m.in. o małych, średnich przedsiębiorstwach, projektach infrastrukturalnych, otoczeniu gospodarczym, o startupach, o wyzwaniach biznesu i o gospodarce. Także zapraszam, słuchajcie Państwo Trójkę, bo na antenie tegoż programu będziemy oczywiście o szczegółach mówili w ciągu dzisiejszego i jutrzejszego dnia. Ze słonecznego Rzeszowa póki co Arkadiusz Ekiert. Bardzo dziękuję, Marku. Dzisiaj w Trójce, jako się rzekło, audycje ekonomiczne z kongresu 590. Informator ekonomiczny po 9.30. Bardzo ważny projekt o 18.45. Na jedną i drugą audycję zapraszam w imieniu Pawła Sołtysa. Sponsorem audycji jest firma Provident. Sponsorem audycji jest Expo Mazury, organizator targów Energy Expo Arena oraz konferencji Smart City. Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. W Rzeszowie słonecznie, ale ranek mglisty w dzień, w centrum pochmurno, deszcz i mrzawka na północy, ale większe rozpogodzenia no właśnie na południu kraju. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. 5 stopni w Krakowie, 7 w Warszawie, Słupsku, Elblągu i Krośnie, do 9 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają rabaty na wagę AGD. Odkurzacze do 10% taniej. Najcichszy odkurzacz Ultra Silencer Electrolux o doskonałej skuteczności zbierania kurzu teraz za 949 zł i 5 groszy. Saturn, technologia tak ma. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault! Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault Finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mówiliśmy o samochodach, których mamy bardzo dużo. Średnio na mieszkańca więcej niż na przykład w Niemczech czy w Szwajcarii. Po co nam tyle samochodów? Powiem o swojej sytuacji. My z mężem mieliśmy jeden samochód przez wiele lat. Jeździliśmy do pracy rowerem, ale jak pojawiły się dzieci, okazało się, że nie dostaliśmy miejsca w przedszkolu, które jest 500 metrów od domu. Tylko 8 kilometrów, to ja musiałam wyciągnąć z szuflady prawo jazdy, które tam leżało przez 14 lat. Używamy dwóch samochodów. Mąż nie jeździ rowerem do pracy, bo po prostu organizacja nas do tego zmusiła. 2273, ekranek @polskieradio.pl. No i SMS-owo 71335. A teraz już czas na piosenkę dnia. Polarize. And I saw myself another year. W naszej piosence dnia. Do 9 muzycznie jeszcze Państwa zaskoczymy, ale to za chwil kilka. A propos tego pana, który ma największy dług w naszym kraju, 1198 lat musiałby pracować, żeby spłacić. Ja a propos tego największego dłużnika, on może śmiało powiedzieć swoim wierzycielom, ja jestem kierownikiem tej szatni i co pan nam teraz zrobi? Takie pytanie dla naszych specjalistów od ekonomii. On to raczej powinien powiedzieć, ja jestem kierownikiem tego długu. I co? Muzyczny rozkład jazdy. 46 milionów złotych. Krystian Hanke, teraz o muzyce. Teraz będzie o muzyce, nawet zagramy troszkę. Nowofalowo zagramy. To jest muzyka wyprodukowana w Polsce, dlatego Made in Poland. A taki słaby żart. Bo grupa Made in Poland szykuje się do trasy koncertowej. Istniejący od połowy lat 80. zespół powrócił po kilku latach sporadycznych występów na scenę w trakcie tegorocznego OFF festiwalu. Zagrał tam w całości swój album Martwy Kabaret, który na skutek zderzenia z cenzurą w 1987 roku nie został nagrany i ukazał się dopiero 21 lat później. Z oryginalnego składu do dziś w zespole działa sekcja rytmiczna, Artur Hajdasz i Piotr Pawłowski. A oprócz nich Made in Poland tworzą muzycy związani z innym zespołem Pawłowskiego, z Shipyard, czyli Rafał Jurewicz, Michał Miegoń i Marcin Młyniec. Jeśli ktoś z Państwa chce ich usłyszeć, proszę bardzo, podpowiadam. W Andrzejki, w Sopocie, w Spatifie, a jakże? Dzień później w Warszawie, potem jeszcze Elbląg, Poznań, Kraków i 22 stycznia w Chorzowie. Proszę wypatrywać, jeśli chcą Państwo zespół Made in Poland usłyszeć i zobaczyć na żywo. Podobnie jak Björk, swoją nową piosenkę przysłał do nas wczoraj zespół Xanax. Jej tytuł to Kły, jest to kolejny utwór do współpracy, nad którym zaproszono znanego rapera. Najpierw był ten typ Mes, potem był Raz, Raz Mentalizmu. Jak lew, jak wilk, widzę jak ukradkiem szczerze swoje lśniące kły. Powinnam zbiec, ukryć się przed nim, sama nie wiem co mnie powstrzymuje przed. A w tym utworze pojawi się Kuba Grabowski, Kebanofit albo Kebanofit. Kilka oddechów stąd, ma silnie hipnotyczny wzrok. No pojawi się, pojawi, obiecuję Państwu. Już dziś wieczorem Xanax w towarzystwie Rasa i owego wspomnianego przeze mnie dziś rapera wystąpi w warszawskiej Stodole. Jeśli chcą Państwo posłuchać, proszę bardzo. To dodam jeszcze, że tak, za granicą piosenkarze z telewizyjnych show zostają wokalistami ważnych zespołów, u nas razem z ważnymi wokalistkami nagrywają piosenki. Kaja, jak co roku o tej porze, prezentuje nowy utwór, to Podatek od miłości, a do wspólnego śpiewania został zaproszony Grzegorz Chyży, finalista jednej z edycji programu X Factor. Piosenka jest zapowiedzią filmu Bartłomieja Ignaciuka o tym samym tytule. Na ekranach kin możemy się spodziewać obrazu mniej więcej od końca stycznia przyszłego roku. No i jeszcze jedna grupa, która w zanadrzu ma utwór zatytułowany Kły, bo ten utwór, który właśnie gra, to Kły. Ale nie Kły zagrają, tylko Cierń. No i chyba wszystko już jest jasne. Grupa Illusion, gdańska legenda rocka, jest w trasie. Zespół ma już 25 lat. Tak, naprawdę istnieli przez 7 schyłkowych lat wieku XX i wrócili na scenę w roku 2011. I swoje srebrne urodziny obchodzą z panami na koncertach w najbliższym czasie w Poznaniu 17 listopada, potem Szczecin, Gdańsk, Warszawa, Lublin, Bydgoszcz, Wrocław, Katowice, a 3 grudnia w Krakowie. To Illusion. Jeden z najbardziej charakterystycznych wokalistów, Tomek Lipnicki. Yeah. Mhm. Pozdrawiamy. Dobrze. Serdecznie. Dziękujemy, Krystian Hanke. Yeah. Do usłyszenia. A my zachęcamy Państwa także do słuchania i przypominamy o tym, że Polskie Radio Chopin nadaje. I zachęcamy także do słuchania muzyki Fryderyka Chopina. I w audycji porannej w najbliższym czasie będzie do Państwa do tego namawiał znakomity gość, pan Janusz Olejniczak. Witam Państwa bardzo serdecznie, Janusz Olejniczak. Mojej ukochanej trójce, bardzo się cieszę. Może zaczniemy od, jako że godzina poranna, od walca. Wprawdzie dość smętnego, bo walc cis-moll, za to bardzo, bardzo znanego, opus 64. Grywam go namiętnie właściwie od dziecka i ludzie to lubią. Zapraszam serdecznie. Thank you.